mással hangzunk. Digitális talk show mindenkinek. Itt a modem idők. Hiánybetegséggel küzdök, mert 3 hete nincs otthon internetem. Jónás István vagyok. Nektek meddig bírjátok, hogyha nincs internet, Bódi Zoltán? Képzeld el, a napokban 2 órára, 2 vagy 3 órára nem volt internet nálunk, mert a szolgáltatónál áramszünet volt. Hát nagyon bosszantott. Keti, te? 1 nap? 1 óra? Én Cati. És nem nagyon, tehát csak amíg alszom. És Balázs, Spányi Balázs, Csetmen. Te soha nem tudsz. De én tökéletesen, most például tökéletesen meg vagyok internet nélkül, van más elfoglaltságom. Az idei év legnagyobb internetes veszélyforrása a kémprogram. Hogyan terjednek és miért veszélyes a spyware? Egy magyar keresőoldal, a Kurzor, szeretné lekörözni a jelenlegi legnépszerűbb rendszert, a Google-t. Vendégünk a Kurzor alapítója. Ezután pedig az online rovatban hallhatunk arról, hogy hogyan lehet forgószeret kukkolni a neten. Online tornádólesés. Ha még nem volt benne részed, kattints. Egy játékos kifejezés az infoszótárban. Vajon hogyan lesz a zombi volna egy PC? A PC-t nem a sátáni erő, hanem a széles sáv teheti zombivá. Végül a PC-tippünk egy gyakorlati probléma megoldására, hogyan szerezzük vissza a mások elő elrejtett képeinket. Elveszett mappáink nyomában. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a modem időkben. Persze a szerkesztő változatlan Szilágyi Árpád, és a telefonszámunk is 328-85-55, de jöhet e-mail modemidők@modemidők.hu, és Balázs figyeli a cseteli oldalt, chat.gyalogló.hu, és ott a csüti-csati szobát keressétek. Az internetes vírusok és a féreg programok pusztításait már jól ismerjük, akár otthon, akár munkahelyen van valaki, már egyszer biztos találkozott vele, de ezek a rosszindulatú programok képesek megfigyelni a felhasználó számítógépes szokásait, mikor ütöd le a billentyűket, mikor, melyik betűt, hány órakor használod. A legtöbb cég esetében a kémprogramok nem csak a személyiségjogok megsértését jelentik, hanem akár fontos vállalati cégadatok eltorlítását is lehetővé teszik, és éppen ezért egyre nagyobb ez a digitális veszély, de hát egyre nagyobb a félelem, és valahogy védekezni kellene ellenük. Szalai Dániel interjújában megszólalt Boldi és Attila, a Trend Micro termékmenedzsere, és Barna Tamás, a McAfee rendszermérnöke. Hogy látjátok, mekkora veszélyt jelentenek a kémprogramok? A 2004-es adatok alapján a kémprogram fertőzés miatt többen keresik fel a számítógép javító szakembereket, mint bármely más probléma miatt. Az ilyen esetek több mint felében a felhasználó nem tud a kémprogramról, és azt feltételezi, hogy a teljesítményi, stabilitási vagy kapcsolódási problémák a számítógép komponensei vagy Windows szerepítési probléma miatt lépnek fel. El lehet mondani, hogy igen, az otthoni gépekre is kihatással vannak ezek, bár elsősorban én azt gondolom, hogy a felépítésüknél fogva ezek elsősorban üzleti hírszerzés, illetve különböző megtévesztések, adathalászatokra építenek, amiknek vállalati szegmens, a vállalati közeg az egy erősebb táptalaj. Attila, néhány nappal ezelőtt úgy fogalmaztatok, hogy 2005 a kémprogramok éve, mi alapján gondoljátok így? Egy felmérés szerint, amit a közelmúltban végeztek, a számítógépek több mint 2/3 megtalálható kémprogramok valamilyen formája, és nem egy esetben a fertőzött gépek több 100 kémprogram gazdái. Ti osztjátok ezt a véleményt? Igen, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez még egy picit talán egy alulbecsült érték is. Pontos számot nem lehet róla mondani, hiszen itt azért van egy kulcskérdés, amit úgy is hívhatunk, hogy false pozitív vagy tévesen megítélt, hiszen bizonyos programok bizonyos eredményeket hoznak ki, de azt lehet mondani, hogy az előbb említett számhoz közel jár a valósághoz, illetve nem meglepő az, hogy esetleg valamivel még több ilyen is ismert. Hogyan védekezhet ez ellen egy átlag felhasználó? Elsősorban azzal védekezhet, hogy kerüli az úgynevezett nem biztonságos weboldalak látogatását, tehát olyan tartalmakat és olyan felületeket látogat az interneten való böngészés során, amit jól ismer és nem számíthat különösebb meglepetésre. Ugyanakkor, hogyha a felhasználó tényleg abszolút szabad kezet akar kapni az internet használatában, akkor a legjobb megoldás erre, hogyha egy megfelelő vírus és kémprogram elleni védelmet használ. Én azt gondolom, hogy korábban is voltak már megoldások, amik léteztek a piacon. Ezek elsősorban az otthoni szegmens célozták meg. illetve egy kicsit úgynevezett manuális módon működtek, ami azt jelenti, hogy az ember elindított rajta egy ellenőrzést, lefuttatott egy szkent, ezeknek voltak eredményei, amit egy listában a program tálalt, és gyakorlatilag egy manuális jelleggel a felhasználó eldönthette azt, hogy ezek közül melyik valós találat, melyik nem. Ez fölveti a false pozitív vagy tévesen megítélt találatnak a kérdését. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezek ellen valóban hatékonyan és preventíven tudjunk védekezni, ezekre mindenképpen valamilyen automatizált lépésre van szükség. Aki tegnap beszállt, és netán tegnap, múlt héten beszállt, és válaszolt a kérdésekünkre, ezt akár egy ilyen kémprogramra is ki lehetne deríteni. Ugye a múlt heti kérdés az volt, hogy hogyan hívják azt a rendszert, aminek a segítségével a rádiókészülékünkön, akár egy otthoni, vagy éppen az autóban ki lehet jelezni azt, hogy Petőfi Rádió. A válasz RDS, és ennek a továbbfejlesztéséről volt szó egyébként a legutóbbi adásban. No, az e-heti kérdés, a Google internetes kereső oldal színrelépés előtt melyik volt a legnépszerűbb szabadszavas keresőrendszer a világon, meg hát itt Magyarországon is. A nyeremény egy Security Sue nevű programcsomag, amiben van antivírus, tűzfal, antispam és antispellware program is, továbbá a Spring Office irodai programcsomag és a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint ifjú Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemeze, tehát jöhetnek a válaszok. Egyébként ez igaz, hogy a Google internetes kereső oldal ugye retteghet, mert jönnek a magyarok. Itt a stúdióban Nagy Attila, a Hírmédia ügyvezető igazgatója. Hát reméljük, hogy ez az üzleti vállalkozás, ami erre alapult, ez be fogja bizonyítani, hogy igen. Én ős Google használó vagyok, és el nem tudom képzelni, hogy miért szállnék le erről. Többletszolgáltatásokat kaphat idővel a magyar oldalon, illetve találati számban szeretnénk fölülmenni a Google, tehát több oldalt indexelni, illetve gyorsabb és frissebb. Egyébként az egyik kereső sem közli az oldalon, hogy hány oldalt ér el, nem véletlenül gondolom. Persze, pontosan ezért. Egy laikusként a kereső az hogy keres? Ami közelebb van hozzá a szerver, azt írja el? Nem, beállítás szempontjából, tehát a botokat hogy állítják be, és úgy nézi. Tehát szerverenként van beállítva. Hogy egy keresőrendszer elképzelhet, egyik keresőprogram nem ismeri fel mondjuk az ő betűs szót, a másik meg fölismeri, a magyar az... Alapvetően most már az ékezetes betűket azért elég jól fölismerik ezek a keresőmotorok. Több van forgalomban Magyarországon is, ami több cég üzemeltet. Itt inkább olyan nemzeti sajátosságokra, szinonima például, szinonima szótárt a Google nem tervez, nincs nekik, a mi rendszerünkben ez lesz. Például azért nagyon jó, a keresésnél nagyon jó. Nyelvészként neked ez jó? Vagy nem tud meglepni, már szinonima szóltál. Nem, ezt már nagyon régóta várom egyébként, és erre is lennék kíváncsi, hogy egy magyar fejlesztésű kereső, az tud olyan speciális magyar nyelvi szolgáltatásokat nyújtani, amit esetleg külföldi fejlesztésű keresők nem, például több magyar oldal talál meg, jobban megérti a magyar ragozást, szavakat, ragozást, a különböző szóalakokat föl tud-e terjedni. Tájszavakat. Tájszavakat, hát, igen. Miért ne? Hát tehát a lehetőségek tárháza az tényleg nagyon-nagyon széles, hogy hova lehet vele eljutni. És megvalósítjátok? Hát tervben van, nagyon-nagyon reméljük, hogy meg tudjuk valósítani. Első körben ugye azt tudni kell magáról a motorról, hogy ez nem a mi fejlesztésünk ez a motor, ez egy külföldi motornak a magyarországi telepítése, és ezt fejlesztjük mi tovább a magyar igényeknek, illetve a magyar keresési szokásoknak megfelelően. A magyar keresési szokások egyébként milyenek? Tudatos keresési szokások vannak, vagy nem? A magyar kereső piac egy kicsit más, mint mondjuk az amerikai, vagy a nyugat-európai, hiszen itt vannak, most nem mondok oldalak, tehát a kezdő oldal beállításban, ugye nagyon, Nyugat-Európán nagyon sok helyen inkább a keresők vannak beállítva, Magyarországon ugye egy-két olyan linkgyűjtemény, linkportál van kezdő oldalnak, és ebben keresnek többet az emberek, mint magában a keresőkben. A keresők igazándiból az idei évben, illetve a tavalyi évben robbantak nagyon-nagyon be a piacra, és gondolja mindenki nagyon komolyan, hogy foglalkoznak velük. Hát ez azt is jelenti, hogy az átlagos kereső az igazából nem tud jól keresni. Pontosan. Valamihez hozzá kell nyúlni, egy keresőt kell hívni. A tudatos kereső, tartalomkereső, azt tényleg beállított néhány oldalt magának, aztán ki sem mozdítják. Pontosan. Tehát, van sőt, hát azért az is igaz, hogy a legfiatalabb használók azok meg még ezt a kettőt sem használják, hanem inkább csetelnek, csevegnek, leveleznek. Tehát, vagy fórumon tesznek föl kéréseket, és ott találják meg rá a választ. Tehát náluk ez a nagy kereső program, ez előbb célba írhat, mint az, hogy kiválaszt magának 15-20 oldalt, és csak azt nézi. Tehát biztos, hogy itt fogja kezdeni, hanem mindent áttölelni egyszerre. Van tervben nálunk az is, hogy ilyen tematikus kereséseket lehet tenni, pontosan azért, hogy nagyon-nagyon speciális dolgokat keres az ember, akkor jobban rátaljon. Például fórumban megmondja az ember, hogy milyen területen szeretne keresni, és akkor úgy a találatokat úgy kapja meg. Én itt néztem az oldalokat, és látom, hogy külön vannak a termékek, hirdetések. Ez azt jelenti, hogy abban a világban, azokban az anyagokban belekukkant, ahol mondjuk autóhirdetés van. Én ezt kiválaszthatom, semmi más nem fog megnézni, csak ezeket a hirdetéseket keresi. Igen, tehát a magyar rendszereknek van egy olyan nagy előnye a Google-lel szemben, ugye, hogy piacközeliek, ismerik a tartalomszolgáltatókat, adatbázis tulajdonosokat. Ugye vannak zárt adatbázisok, amiben nem lehet belekeresni egy külföldi keresővel, viszont meg lehet állapodni magával a adatbázis gazdájával, hogy átemelve az adatbázist magába a keresőbe ezek megjelennek. Ilyenek lehetnek az állások például, ahogy mondta például az autóhirdetések, autókkal kapcsolatos információk. Tehát ilyen kisebb adatbázisokból lévő speciális kereséseket is össze lehet így rakni. Végülis egy ilyen kereső portát lehet ezzel létrehozni. Tudja, mit tetszett meg nekem, és egy kicsit a zsebemre gondoltam, hogy nemrég kerestem pályázatot. Néztem, valamilyen célra kellett volna pénz, és keresővel írtam be szavakat, és nem hozta ki azt, amit aztán egy ismerősem megmondott, hogy menjek erre az oldalra, és ott nyissak meg egy Word dokumentumot. És én mai eddig azt hittem, hogy a keresők azok belenéznek ezekbe a csatolt dokumentumokba is. Van erre megoldás? De a Google és a mi keresőnk is a PDF-be, DOC-ba, RTF fájlokba belenéz és belekeres. Az, hogy pont azt a fájlt lehet, hogy nem találta meg, amit ön keresett, az elképzelhető, nem indexelte azt a fájlt. Ez az egy problémája. De hát ugye ez van nálunk terve, hogy minden egyes dokumentumot, illetve ami fönt van a neten, azt beemeljük ebbe a nagy adatbázisba. Ki lehet zárni egyébként a keresésből szervereket, meg adatbázisokat? Hogyne. Tehát azt a Google is teszi, tehát például vannak olyan szájtok, ugye, akik próbálnak csalni, hogy előrébb kerüljenek például a keresési listában. Hogy lehet? Nagyon sokfajta féle módszer van erre. Hát igen, mert aki mondjuk az első képernyő megjelenése rajta van, mondjuk az nagy eséllyel, az megnézi az ember. Hát vagy azt állítja, a másodikon már nem igen, annyira, illetve, a harmadikra már bele se kezdett. Illetve mást állít az oldal magáról a keresőben, mint ami valójában ő, ezért előkelőbb helyre kerül például. Balázs, te keresel, vagy tudod, hogy mit akarsz? Én keresek elég gyakran, és a cseten is például Szalai Dániel kollégánk azt mondja, hogy éppen napokban próbálta ki a kurzort, és magyar oldalakra sokkal jobb találatot ad, mint maga a Google. Viszont kérdezhetek kényelmetlent? Igaz az, hogy a google.hu-ra a kurzor jön fel? Ez így van, hát de maga a keresés az Google mondta. Keresés. Tehát, hogyha beül az ember egy kereső szót, és a találat az a Google-nek a találatát adja ki. Okay. Képre ugyanúgy keres? Képre még jelenleg nem keres, de az idei évben lesz képkereső, illetve zenei fájlokban is fog tudni keresni, tehát MP3 fájlokban fog tudni keresni a kereső. Tehát a legnagyobb találatod keresésben, mármint az interneten, nem az életben. Én inkább dalszövegekre szoktam keresni, és pontosan ez a furcsa, ezen gondolkodtam itt, hogy én annyira márkahű vagyok ebből a szempontból. Én, hogyha ezt keresem, akkor idejövök, ha azt keresem, oda megyek, és nekem van ez a kettő, és engem ki se lehet robbantani. Ételekben is így vagy, italokban is így vagy, netán kapcsolatokban is így vagy. Nem, de mondjuk ételekben, italokban is egyébként ilyen vagyok. Zoli? Nekem valami itt motoszkál a fejemben egy picit más. Hogy van az, hogy pontosabban elvárhatjuk mi azt egy magyar cégtől, hogy egy Yahoo-t, vagy egy Google-t, vagy ilyen óriási, hatalmas, nagyon gazdag világcégeket úgy lekörözzön, csak úgy kapcsiból egy ilyen kis magyar cégecske? Hát alapvetően a magyar netről ugye sajnos vagy szerencsére nem túl nagy számú azoknak az oldalaknak a száma, amit indexelni kell. Tehát ezt szerverparkkal, illetve magával adatbázis mérete lesz lehet győzni. Akkor eddig miért nem csináltak meg mások? Csináltak, volt több próbálkozás is erre. Na de olyan jól, mint ahogy ti akarjátok, nem, mondjuk. A piac, tehát amint említettem is, a piac változott ebből a szempontból, hogy most már megéri keresőt csinálni. Aha. Az első kezdeti keresők, amik voltak, emlékszünk rá, Heuréka. Igen. Akkor ez nem egy üzleti vállalkozás volt, nem lehetett pénzt csinálni belőle. Ugye a jelenlegi állapotban ez... Van egy keresésnek ára? Egy találatnak van ára? Hogyne. Tehát találatot azt el lehet adni, jelenleg is a magyar piacon a magyar keresők ezt már értékesíteni tudják, a találatokat. Természetesen vannak olyan keresőszavak, el lehet adni, vannak olyan keresőszavak, amiket nem. Az árazás az elég furja egy kicsit Magyarországon, hiszen nálunk jelenleg még megjelenés alapon áraznak. A nagy portálok is, mi is így árazunk. Ugye a Google, illetve a külföldi keresők átkattintás alapon áraznak. Teheti, mert olyan sok van, hogy pontosan teheti, mivel angol szavakban ez nagyon-nagyon számos. De hát a piac az arra megy, hogy CT alapon, tehát átkattintás alapra állítsák a magyar cégek is át az árazást. És bízunk benne, a piac jól megy a cégnek, és a Hírek Médiát ügyvezető igazgatóját, Nagy Attilát hallották. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon sokféle kereső elhangzott most itt a műsorban. Egyik sem a jó válasz mai kérdésünkre, nincsen még jó válasz, lehet telefonálni. No, és akkor menjünk tovább. Cati, az a Szokoli, Kati találta a National Geographic weboldalán egy furcsa eszközt, ami Bazi nagy, ott már elnézést a kifejezésért. Görög lakszit. Erre mondja az ember. Jó nagy szerkezet, és hogy azt állítják róla, hogy a forgószél nem tudja fölemelni, sőt, követi a forgószelet. Mi elmenekülünk onnan? Ő marad? Nem követi, és az interneten sincs fenn, csak a róla elkészített videófilm. Hát a róla készült. Igen. A dolognak a lényege annyi, hogy egy ilyen kúpszerű, alul teljesen lapos, ilyen, nem tudom, ilyen vas, vagy bádok valamiben. Igen, egy ilyen UFO-ba, aminek a tetején körbe kis ablakok találhatók, beleraknak kamerákat. Repülőcsészaj. Igen, és ebből leraktak. Hát úgy kezdődött az egész, hogy mentek hatalmas jippekkel sok-sok emberek, és akkor látták a tornádókat, és akkor az út, látták, hogy melyik merre megy, és lerakták az útra ezeket az UFO-kat, és aztán gyorsan így elhúztak onnan. Na most ez a Földön történt? Ez egy Földön reális, ez igen, nem ez, fikció? Ez így megtörtént. Az ő találkozásainak egyik. Értem. Igen, és egyébként már beszéltem Scully-ékkal is ez ügyben, tehát... A lényeg. Tehát, hogy letették. Letették. Utána mi történik? Utána lent maradt, vagy onnan. Elfújt a szél? Nem fújt el a szél, hát teljesen ott maradt. Igen, maradt, jó. Ott maradt az úton, jött a tornádó, és teljesen félelmetes, tehát hangot is vett, és akkor ülsz az asztalodnál, és akkor látod, hogy jön feléd a tornádó a monitorodon keresztül. És aztán nem kapja föl, hanem átmegy rajta. És akkor gyorsan átkapcsolnak a kettes kamerára, az ötös kamerára, a hetes kamerára, hogy a többiben mi van, meg amikor odaér, akkor mi történik. És akkor az ember otthon ül, és én éjszaka, teljesen vagy így... délután, és benne van egy forgószélban, egy nagy viharban. Igen. És mire jó ez? Az az élmény, tehát én az életemben nem fog ilyet látni. És szerintem ez valahol ez egy természetes. Istenem, voltál már tornádó közepén? Még nem, egy percben, hogy ez a sötét van, világos. Tehenek és traktorok váltakoznak, és ki kell választani, hogy melyik, hogy van-e benne ismerős. Igen. De hát ez valami kutatási program része, gondolom, igen, mert olyat lát ez a szerkezet, amit ember soha nem lát, ha meglátom, akkor meg úgy utoljára baja. És hol, milyen az ország és a Földnek, milyen részén lehet ezt használni, mit olvastál? Mármint ezt a szerkezetet. Bárhol. Tehát ő ott marad. Ez a tuti, és felvesz minden. Csak kell, hogy legyen tornádó. Igen, most legyen egy tornádó. Hát az nálunk elég ritka. Hát a Deák-téren mondjuk nem érdemes felhajtani egyet. De. Ott ne nagyon, de hogyha valaki kirúgcan Amerikába, akkor vigyen a honnan lesz egyet. Képeket kellene látni, érdekes lenne, hogy igen, milyen egy tornádó mondjuk Amerikában, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, tehát vajon más a színe, biztos, hogy más, és más a hangja. Igen, de az volt a legfélelmetesebb, hogy először ilyen esőcseppek jöttek a kamerára, és utána gyorsan föld, és utána tiszta dzsuga lett az egész, és aztán egyszer csak a por, meg minden, és aztán tiszta lett minden. Tehát ez olyan élmény, hogy ezt tényleg meg kell nézni mindenkinek. Hol? Link az a weboldalunkon van. No, nézzük meg. Bódi Zoli zombi PC-kről fog beszélni. A zombikat nagyjából ismerjük, te nem, mert nem szereted, én úgy tudom, a zombikat, de aki kitartó tévénéző, filmvásárló, moziba járó, meg szereti ezt a világot, azt tudja, de zombi és PC együtt hogy jön össze? Hát meg kellett kérdezni, hogy mi az a zombi, mert akármilyen furcsa. Például az is lehetett volna. Nem tudtam pontosan, hogy ez micsoda, én nem láttam ilyen filmet. Utólag megtudtam, hogy hál' Istennek, nem szeretem az ilyesmit. Szóval valami olyasmi, egy élő halott, tehát halottat valaki, vagy valamilyen sátán és akármilyen erők feltámasztanak. Z-kategóriás horrorfilmek főszereplői. Z-kategóriás. Na, szóval nagyon furcsa volt számomra egy sajtóközleményben, itt a kezemben, egy sajtóközleményben használták ezt a kifejezést, sőt, valakik egy cég megalkotta a zombi métert is. Ez egy eszköz, amivel be tudják mérni, hogy hol vannak olyan gépek, amelyek zombinak minősülnek. Tehát mitől zombi egy számítógép? Mitől lesz élő halott? Ugye nagyon gyakran mondjuk azt egy gépről, hogy ez egy teljesen halott gép, vagy alig él. Körülbelül ezeket hívják zombinak, tehát olyan számítógépeket, amelyek széles sávon folyamatosan csatlakoznak az internetre, és a kezelőjük, a használójuk, vagy a rendszergazdájuk nem figyel a biztonságra. Nincsenek védelmi szoftverek, nincsen tűzfal, nincs rendesen beállítva az operációs rendszer, és így tovább, és így tovább. És folyamatosan kibejárnak rajta a vírusok, a spyverek, a malware programok különböző fajtái, spameket dobál ki magából. Inkább bejárnak. Bejárnak. Meg ugye ő adja tovább, tehát fertőz tovább is ráadásul. Tehát ilyen élő halott, csoda, hogy él még. Erről csak egy apróság jut eszembe, ismerősömről hallottam nem olyan nagyon régen, hogy nem nagyon működött a számítógép, hogy lassan ment neki meg minden, és végül is valamilyen szakember megnézte, itt több mint 400 ilyen különböző kórokozót talált a számítógépen. Na tehát ez is egy ilyen zombi PC volt. Tehát ez az egész dolog azért érdekes, mert mondjuk, mit mondjak, 20 évvel ezelőtt senkinek nem jutott volna eszébe szerintem zombiról elnevezni ezeket a PC-ket vagy eszközöket. Tegyük fel, hogy akkor lettek volna már ilyen minőségű PC-k meg széles sáv. Az a generáció, amelyik ezeken a filmeken nőtt fel, vagy illetve sokat látott ilyet, tehát most már olyan korban vannak, hogy döntéshozók egy cégnél, és meg tudják határozni az arculatot, és ilyeneket ki tudnak találni, hogy zombi PC, meg zombi méter. Hát ez egy korábbi generációnak, vagy majdan egy későbbi generációnak ilyen élmény nélküli szó lesz. Nem fogják tudni, mi az, hogy zombi, vagy nem tudták, hogy mi az, hogy zombi. Például és úgy el fogják fogadni, mint hogy azt mondják, hogy jól, az a neve a gép. igen. Tehát így születnek ezek a nevek. Nagyon érdekes az a névadási dolog egyébként. Többek között azért is, mert nagyon-nagyon illik az informatikai szaknyelvhez. Annyira szemléletes, annyira ilyen könnyed, laza, ilyen papucsos de és pólós. Más névadásnál az informatika világában is ilyen bátran születnek nevek? Nagyon-nagyon. Hát például gondoljunk csak az egérre. Tehát mondj egy másik olyan szaknyelvet, ahol egy fontos eszköz egy ilyen nevet kap, hogy egér. Macska, vasmacska, nem tudom, tudod-e mi az? Vasmacska, igen. Jó, most Szati megfogtál. Szati nem tudja szerintem, de... azt tudja, hogy mi az, egy tornádó figyelő, hogy tudná, mi a vasmacska? Mi hát, mivel a hajókat leszokták cövekelni. Horgony. Horgony, magyarul. De az az érdekes, hogy ugye például a hajózásban, de sok-sok szaknyelven több réteg van. Vannak az ilyen vasmacska szintű stílus rétegek, és van a tényleg komoly, amit a szakmai dokumentációban leírnak, ott nem írnak vasmacskát, valószínűleg ott horgonyt írnak, de az informatikai szaknyelven ott csak ilyen, csak zombi PC van, csak egér van, meg ilyesmi. Te és az informatikát naponta használó emberek között, akiknek ugye megszokott az, hogy egy csettelés közben olyan nevet ad magának, és úgy tekeri, csavarja a magyar nyelvet akkor, ahogy akarja, az megfigyelhető, hogy a köznapi beszédben is ilyen bátor szóalkotásokban, vagy szóhasználatokban, vagy ez csak korlátozódik arra, ami itt a cseten van például? Ez izgat engem is a legjobban egyelőre, még úgy látom, legalábbis nálunk a magyar nyelvi körülmények között, hogy nem egészen, nem vonul ki erről a területről. Tehát van sok-sok regiszter, sok-sok nyelvi tehát szint, amit egy nyelvi réteg... A chat közben így beszélünk a munkahelyen, így beszélünk egy iskolában, és otthon a gyerekkel. Tényleg a gyerek még nem beszél? Négy hetes? Ő még nem, még csak úgy gőgicsél, meg ilyeneket csinál. Azt szokta mondani, hogy ge, meg me, meg az le. Az egeret akarja kimondani, tuti biztos. Lehet, hogy egér. Igen, hamarosan meg kell osztani igen. Majd odahaza a mappát neki is, és hát sokaknak ez a problémája, és Pányik Balázs alias Chatman egyik olvasó ezt kérdezte tőled. Nem, rengeteg olvasó is ezt kérdezte. Jön ezzel a problémával, nem konkrétan mappa megosztásról van szó, hanem arról, hogy a Windows XP-ben van egy olyan lehetőség, hogy kisajátítsál mappát. Képzeljünk el egy otthoni számítógépet, amit mondjuk 4-5-en használnak, mindenkinek van egy saját felhasználója, és vannak olyan dokumentumaim, képeim, hangjaim, bármi, amit el szeretnék rejteni a többiek elől, ezeket berakom egy mappába, és ezt kisajátítom saját magamnak, tehát innentől kezdve csak az én felhasználó nevemmel lehet ezekhez hozzáférni. Eddig nincs is baj. Ez praktikus. Igen, baj akkor van, hogyha újra telepítjük a Windows-t. Uh-huh. Ugyanis hiába hozzuk létre ugyanazokat a felhasználó neveket, a Windows sajnos nem a név alapján azonosítja a felhasználót, hanem egy bizonyos kód alapján, amit általában nem látunk, ez egy rejtett kód, és mivel az újonnan létrehozott Windowsban az újonnan létrehozott felhasználóknak teljesen más kódja van, az ilyen kisajátított mappákhoz egyszer nem férünk onnantól ezzel hozzá. De arra a fajta újratelepítésre gondolsz, amikor az állományok egy másik partíción, vagy máshol vannak, ugye? Nem. Tehát te teljesen rendesen újratelepíted a Windows-t, és mondjuk egy másik... a mappát van, tehát, is vele, nem? Ja, jó, igen, tehát mondjuk ez a bizonyos kisajátított mappa lehet egy másik partíció. Na most én nagyon laikus dolgot kérdezek, okay. Én folyamatosan harcban állok az én 14 éves lányommal, ugyanazt a gépet használjuk. Uh-huh. Használnánk az internetet, mint elmondtam, de 3 hónapja nem tudják átkötni az újat. Tehát ugyanazok a könyvtáraink vannak, ugyanaz a gépünk van, adj már valami tanácsot, hogy ne veszekedjek annyit vele. Na, például én meg tudom csinálni? Minden további nélkül meg tudod csinálni, ez a, hogyha tényleg egy másik partíció van, tehát mondjuk nem a C-re érdemes ezt létrehozni általában, hanem D-re, R-re, stb. Simán a mappának a tulajdonság lapján, tehát jobb gombol rákatintasz a mappára, és annak a tulajdonság lapján valamelyik fülön van ez rajta, hogy kisajátítás, és onnantól kezdve csak a te felhasználói nevet, hogy a külön felhasználói nevet használtok a lányoddal. Igen. Csak akkor. Akkor onnantól kezdve az csak te tudsz hozzáférni. És ő nem látja az én levelezésemet, én meg az ő. Hát az a levelezés az más. Ez csak arról szól, hogy amit abba a mappába beleraksz, az a levelezés is meg lehet oldani, az egy kicsit más tészta. Várj, hogy mondjam el a lényeget? Uh-huh. Az a lényeg, hogy tehát innentől kezdve, hogyha újra telepíted a Windows-t, akkor mivel egy másik kóddal mész be, más kód van rendelve a felhasználódhoz, nem tudod visszaszerezni. Illetve vissza tudod szerezni, csak egy kicsit meg van bonyolítva a dolog. Na, ez az érdekes, és ezt kérdezik nagyon sokan, hogy hogyan lehet visszaszerezni. Az első lépés az, hogy ki kell kapcsolni hozzá a mappa tulajdonságai között az egyszerű file megosztást, ugyanis ez a kis gomb, amit bevezettek a Windows XP-ben, ez nagyon egyszerűvé teszi, hogy a hálózatban megosztjuk a fájlokat, de egyszer s mint kikapcsolja a mappákon a biztonságfület, ahol a jogosultságokat lehet állítani. És abban a pillanatban, hogy ez a fül visszakerül, ott már egyrészt újra ki tudod sajátítani magadnak a mappát, tudsz hozzá jogosultságot adni, meg tudod nyitni másoknak, onnantól kezdve ez nagyon egyszerű. Munkahelyen? Mindez működik? Munkahelyen egy kicsit azért nem működik, mert ott általában mindenkinek van saját gépe, de hogyha egy közös gép van, akkor igen, akkor ez tökéletesen tud működni. De egyébként van megfejtés, mert az előbb... Igen, mondtuk, úgy tudom, hogy már van megfejtés. Meg is mondjuk? Meg is mondhatjuk. No, mert ugye az volt a kérdés, hogy a Google internetes kereső színrelépése előtt az őskorban mi volt az a szabadszavas legnépszerűbb keresőrendszer a világon? Szerintem az Alta Vista. Alta Vista, amit Alta Vizsdának is neveztek ide haza Magyarországon, és akkor megvan a nyertesünk. Azt akartam még itt a közben megkérdezni Zoli tőled, hogy te itt egy cikket olvastál fel, és akkurátusan belejavítgattál a szövegbe. Na? Mondjad, hogy mit akarsz kérdezni. Azt akarom mondani, hogy abban az új nyelvben, amiről itt beszéltünk, vagy abban a gazdagodó nyelvben, illik kijavítani egymást? Hibákat, a nyelvi hibákat, új szavak, keletkezett új szavak, furcsa torzult részeit illik, akár csetben, akár szóban illik ki. Ugyanúgy illik, mint ahogy máshol. Persze, hogy illik. A probléma az, hogy javítjuk-e. Van-e rá igény? Hát ez tényleg attól függ, hogy a szereplőknek van-e rá igényük, illetve, hogy elvárják-e. Ha nem értjük meg egymást, akkor kénytelenek vagyunk valamit javítani. Ez a nagyon érdekes benne. Az élő beszédben javítom magam, illetve te is rákérdezel, hogyha valamit nem értek. Azon nyomban. Ha nem javítom, akkor megértetted, tovább mentünk, hiába hibáztam. Írásban ez elméletileg nem így működik, de a cseten igen. Pedig mégis írott nyelv. Mi most hangos nyelven beszéltünk ebbe a fél órába. Itt a stúdióban Catit, Szokoli Katit, Bódi Zoltánt, a netnyelvészt, és Csetment Sványik Balást hallották. A szerkesztő Szilágyi Árpád volt, itt a stúdióban Jónás István beszélt. Honlapunkat a www.modemidők.hu címen megtalálják, és legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban is meghallhatják. Viszont hallásra!